สวัสดีค่ะอีฟนะคะอีฟเรียนอยู่มอเอกชนแห่งหนึ่งค่ะตอนนี้อยู่ปี2แล้วพักอยู่แมนชั่นกับเพื่อนสาวอีก2คนค่ะอีฟเป็นสาวประเภทที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวหลังมองซ้ำจะบอกว่าอีฟเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งเลยนะหน้าอก36นี่แหละค่ะอึมกำลังดีแถมหุ่นก็ยังเป๊ะปังผิวขาวโอโม่ชนิดที่ว่าไม่ต้องพึ่งแอปเลยค่ะอีฟไม่ได้มีดีแค่รูปหลักภายนอกนะคะบอกเลยว่าอีฟเป็นผู้หญิงเปรี้ยวแซ่บเผ็ดร้อนถึงซวงชีวิตอีฟไม่ได้มีแค่เรียนอย่างเดียวนะคะเวลาว่างๆอีฟก็ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองเหมือนกันโดยเฉพาะการเปิดดูหนังโป๊แล้วช่วยตัวเองมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ทำให้อีฟรู้สึกผ่อนคลายและเติมเต็มพลังงานให้ตัวเองค่ะอีฟอ่านเรื่องเพื่อนๆมาเยอะแล้วเลยอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองบ้างค่ะวันหนึ่งอีฟกลับจากมหาลัยมาเพื่อนๆก็ชวนไปปาร์ตี้ที่คอนโดพี่เอค่ะพี่เอเป็นรุ่นพี่ปี3ที่น่ารักมากอีฟแอบปลื้มพี่เขามานานแล้วค่ะพี่เขาเล่นกีฬาเก่งสุดๆเวลาเย็นๆอีฟชอบไปดูพี่เขาเล่นฟุตบอลจากเพื่อนๆบ่อยๆเลยเสื้อนักศึกษาของอีฟน่ะหรอคะแน่นอนค่ะอีฟใส่แบบรัดติ้วฟิตเปรี้ยจนเห็นสัดส่วนชัดเจนไปหมดทุกสัดส่วนโดยเฉพาะหัวนมของอีฟที่ชี้โดเด่ดันเนื้อผ้านักศึกษาจนตึงเปรี้ยเห็นร่องนมลึกๆชัดเจนกระโปรงน่ะหรอสั้นจุดจู๋แทบจะเห็นแก้มก้นเลยล่ะค่ะเวลาไปนั่งเชียร์พี่เออีฟชอบนั่งไขว่ห้างอวดเรียวขาถาวเนียนที่แทบจะฉีกโชว์ขึ้นไปถึงโคนขาเผยให้เห็นร่องหี่ที่ซ่อนอยู่ภายในและแอบเห็นร่องตูดนิดๆยามขยับตัวให้พี่เอได้มองเต็มสองตาแล้วพี่เขาก็ชอบมองจริงๆนั่นแหละค่ะจ้องไม่วางตาเลยทั้งร่องนมที่ลึกเย้ายวนทั้งเรียวขาขาวๆที่อีฟตั้งใจโชว์อีฟนี่เสียวซ่านไปหมดทั้งตัวเลยค่ะเอาละค่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะวันนั้นเพื่อนๆกับอีฟแต่งตัวไปปาร์ตี้กันแบบจัดเต็มทุกคนก็เซ็กซี่กันไม่แพ้ใครเลยค่ะแต่บอกเลยว่าอีฟเด่นสุดอีฟเลือกชุดกระโปรงเกาะออกสีแดงเพลิงที่โชว์ร่องอกแบบสุดๆซึ่งข้างในอีฟใส่บราดันเต้าสีดำที่ทำให้เห็นร่องนมลึกๆชัดเจนจนแทบจะเห็นหัวนมดันออกมาเลยค่ะส่วนข้างในน่ะล่ะคะอีฟใส่จีสตริงสีดำตัวจิ๋วที่สุดกระโปรงน่ะล่ะคะสั้นกุดจนนั่งแล้วเห็นจีสตริงสีดำที่ซ่อนอยู่ข้างในไปเกือบหมดเลยค่ะแทบจะมองเห็นร่องหี่และกลีบหี่ชัดเจนเลยค่ะและแน่นอนว่าอีฟจัดการโกนขนออกหมดเกลี้ยงไม่มีหมอยให้เห็นเลยค่ะพออีฟก้าวเข้าไปในคอนโดเท่านั้นแหละทุกคนต่างก็มองกันเป็นตาเดียวอีฟนี่ดีใจสุดๆที่ได้เป็นจุดเด่นของงานแบบนี้ยิ่งเห็นพี่เอที่จ้องตาไม่กระพริบนี่สิคะมันยิ่งทำให้อีฟรู้สึกเร่าร้อนขึ้นมาทันทีพี่เอเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มกลุ่มกริ่มแล้วชวนอีฟไปนั่งดื่มด้วยกันค่ะไม่นานน้ำพันช์แก้วสวยก็ถูกยื่นมาตรงหน้าแค่จิบแรกอีฟก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเหมือนมีไฟร้อนๆค่อยๆลามไปทั่วร่างอีฟรู้ทันทีเลยค่ะว่าพี่เอแอบใส่อะไรบางอย่างลงไปในน้ำที่ให้แจงดื่มแม้จะรู้แต่ความรู้สึกที่แปลกใหม่นี้มันกลับน่าค้นหาอีฟชอบให้เขาทำแบบนี้แหละค่ะไม่ถึง5นาทีต่อมาร่างกายของอีฟก็ร้อนระอุราวกับถูกเผาไหม้หัวใจเต้นรัวจนแทบจะทะลุอกทุกอนูของร่างกายร้องเรียกหาการปลดปล่อยอีฟรู้แล้วว่าพี่เอใส่อะไรลงไปในน้ำที่ให้แจงดื่มในขณะที่เสียงเพลงยังคงกระหึ่มเร้าใจและผู้คนรอบข้างต่างก็ตกอยู่ในห้วงอารมณ์ของตัวเองอีฟตัดสินใจที่จะรุกเข้าหาพี่เออย่างเต็มที่เธอขยับตัวเข้าไปใกล้จนหน้าอกอวบอิ่มที่ถูกบราดำดันจนเต่งตึงค่อยๆถูไถไปตามมัดกล้ามหน้าท้องที่แข็งแกร่งของเขาสัมผัสของผิวเนื้อที่เสียดสีกันช่างเร้าอารมณ์จนอีฟแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ ไม่รอช้ามือเรียวขาวของอีฟก็เลื้อยลงไปอย่างเชื่อช้าแต่เปี่ยมด้วยความตั้งใจลูบไล้ไปที่เป้ากางเกงของพี่เออย่างจงใจเธอสัมผัสได้ถึงความตื่นตัวใต้ผ้านั้นมันคือข่วยที่ใหญ่แข็งพังงาจนคับเป้ากางเกงทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสได้ถึงลำเนื้อร้อนนั้นความอยากคุยของอีฟก็พุ่นพล่านจนแทบจะคลั่งมันทำให้หัวใจของอีฟเต้นเรัวๆราวกับกลองศึกสอดรับกับความเสียวสานที่แล่นพล่านไปทั่วทั้งร่างเหมือนกับว่าคนทั้งงานไม่มีใครอยู่ในสายตาอีกต่อไปเพราะต่างคนต่างก็กำลังนัวเนียกันอย่างจงครึมไม่มีใครสนใจใครพี่เอเองก็ไม่รีรอเขารวบตัวอีฟขึ้นอุ้มในท่าลิงอุ้มแตงแรงกอดรัดที่แข็งแกร่งของเขาทำเอาอีฟรู้สึกหวิวในช่องท้องพี่เอเดินตรงไปยังห้องนอนที่อยู่ด้านในสุดของคอนโดก่อนจะใช้เท้าปิดประตูลงกลอนอย่างแน่นหนาทิ้งให้โลกภายนอกถูกตัดขาดออกไปโดยสิ้นเชิงทันทีที่ประตูปิดลงเสียงเพลงและเสียงผู้คนจากด้านนอกก็ดับหายไปสิ้นแผ่นหลังของอีฟถูกดันให้แนบชิดกับบานประตูที่เย็นเฉียบพี่เอยังคงอุ้มเธอไว้ดวงตาคมกริบของเขาสะกดสายตาของอีฟไว้แน่นก่อนที่มือใหญ่จะเลื่อนขึ้นมาบีบเคล้นหน้าอกอวบอิ่มของอีฟผ่านเนื้อผ้าบอบบางของบราดำอย่างแรงความรู้สึกเสียวสานแล่นพล่านไปทั่วร่างอีฟแทบจะกลั้นเสียงคลางไว้ไม่ไหวมันช่างได้อารมณ์สุดๆไปเลย พี่เอจัดการถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นเรือนร่างกำยำเต็มไปด้วยมัดกล้ามที่น่าหลงไหลจากนั้นเขาก็หันมาหาอีฟแต่อีฟก็ยังคงเล่นตัวนิดๆเธอแซงทำเป็นปัดมือของพี่เอออกเบาๆก่อนจะเดินไปทิ้งตัวลงนอนบนเตียงกว้างของเขาพี่เอยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนจะเดินตามมาจัดการปลดเปลื้องเสื้อผ้าของอีฟออกอย่างช้าๆแต่หนักแน่นตอนนี้อีฟตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเธออยู่ข้างล่างบนเตียงนุ่มๆและกำลังจะถูกเขาจัดการริมฝีปากร้อนเผาของพี่เอบดขยี้ลงมาบนกลีบปากของอีฟอย่างดูดดื่มการจูบดำเนินไปอย่างเนิ่นนานราวกับจะดูดเอาวิญญาณของเธอออกไปก่อนที่ปลายลิ้นอุ่นร้อนจะไหลเลียนลงมาตามลำคอระเหิงของเธอสัมผัสได้ถึงจังหวะชีพจรที่เต้นรัวใต้ผิวหนังจากนั้นก็ไล่ต่ำลงมาที่เนินอกเอาอวบอิ่มดูดเม้มติ่งไตที่แข็งเป็นเม็ดอย่างกระหายพี่เอไม่ได้หยุดแค่นั้นเขายังคงไล่ต่ำลงไปอีกไล่ไปตามหน้าท้องแบนราบที่ไร้ขนก่อนจะจรดปลายลิ้นที่กลีบหีของอีฟอีฟบิดเร่าด้วยความเสียวซ่านแต่พี่เอก็ยังคงทรมานเธอต่อไปเขาเลียเล้ากลีบหีของอีฟอยู่นานสองนานโดยไม่รีบร้อนที่จะใส่ควยเข้ามาอีฟแทบจะทนไม่ไหวแล้วในที่สุดเธอก็หลุดเสียงครางออกมาอย่างไม่อาจควบคุมได้อะพี่เอโอ้ยอีฟไม่ไหวแล้วค่ะช่วยอีฟด้วยค่ะสิ้นเสียงอ้อนวอนของอีฟพี่เอก็สนองความต้องการของเธอในทันทีเขายกสะโพกขึ้นเล็กน้อยก่อนจะกดกระแทกควยที่ใหญ่และแข็งขืนของเขาเข้าไปในหีที่เปียกชุ่มของอีฟอย่างเน้นๆอาอีฟร้องครางเสียงหลงด้วยความรู้สึกที่พุ่งพล่านมันทั้งจุกทั้งเสียวทั้งฟินในคราวเดียวกันพี่เอเริ่มขยับสะโพกเข้าออกอย่างเป็นจังหวะแต่ละครั้งที่ควยกระแทกเข้ามาก็ส่งผลให้อีฟเสร็จไปแล้วถึง4ครั้งร่างกายของเธอสั่นสะท้านไปทั้งตัวแต่ก็ยังคงโหยหามากขึ้นไปอีกเมื่อพี่เอปลดปล่อยออกมาจนหมดสิ้นอีฟก็เป็นฝ่ายพลิกตัวขึ้นไปนั่งคร่อมอยู่บนตัวของเขาเธอค่อยๆก้มลงไปอมคุยของพี่เออย่างตั้งใจและเนิ่นนานลิ้นร้อนๆตวัดไปมาอย่างเชี่ยวชาญในขณะที่มือใหญ่ของพี่เอก็ไม่ปล่อยให้หน้าอกของอีฟว่างเปล่าเขากำมันเอาไว้แน่นแล้วคลึงเคล้นไปมาไม่หยุดมันยิ่งเพิ่มความกระสันให้กับอีฟมากขึ้นไปอีกเมื่อความต้องการถึงขีดสุด อีฟก็จัดการขยับสะโพกของตัวเองก่อนจะกดหีที่บวมเป่งและชุ่มฉ่ำของเธอลงไปเสียบเข้ากับควยใหญ่ของพี่เออย่างจังเสียงเนื้อกระทบกันดังพับพับพับกึกก้องไปทั่วห้องอีฟเริ่มขยับเอวขึ้นลงถี่รัวบดเบียดหีของเธอกับควยของพี่เออย่างไม่ยั้งทุกการกระแทกส่งผลให้แรงปรารถนาพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆโอ้ยอีฟครางออกมาอย่างสะใจสุดขีดมันช่างเป็นความรู้สึกที่เร่าร้อนและบ้าคลั่งที่สุดเท่าที่เธอเคยสัมผัสมาเลยอีฟสัมผัสได้ถึงแรงกระตุกจากภายในของพี่เอเพียงชั่วอึดใจอีฟก้มลงไปอมขวยของพี่เก่งอย่างลึกซึ้งโดยใช้ทั้งปากและลิ้นปรนเปรออย่างตั้งใจปลายลิ้นเรียวเล็กตวัดเลียวไปตามลำขวยใหญ่ตั้งแต่โคนจรดปลายดูดเม้มและปั่นป่วนอยู่ตรงปลายหัวที่บวมเป่งอย่างชำนาญพี่เก่งครางต่ำในลำคอด้วยความเสียวสานสะโพกเขาเริ่มกระตุกถี่รัวอีฟสัมผัสได้ถึงแรงดันที่เพิ่มขึ้นในโพรงปากเพียงชั่วอึดใจน้ำอุ่นร้อนก็พุ่งพรวดออกมาจากควยของพี่เอเต็มปากแจงมันเอ่อล้นจนแทบจะกลืนไม่หมดรสชาติคาวอ่อนๆผสมกับความเค็มที่คุ้นเคยเคลือบไปทั่วลิ้นและลำคอมันช่างเป็นบทสรุปที่เร่าร้อนและน่าจดจำที่สุดอีฟเงยหน้าขึ้นมองพี่เก่งด้วยดวงตาเป็นประกายเห็นแววตาพึงพอใจและเปี่ยมสุขของเขาทำให้แจงรู้สึกดีใจที่ได้ปรนเปรอเขาถึงขีดสุดหลังจากนั้นบทรักอันเร่าร้อนของทั้งคู่ก็ดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนพวกเขากอดรัดฟัดเหวี่ยงกันบนเตียงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนแสงแรกของเช้าวันใหม่สาดส่องเข้ามาอีฟรู้สึกเหมือนตัวเองได้ปลดปล่อยความปรารถนาทั้งหมดที่มีออกไปอีฟเสร็จไปทั้งหมด3รอบในขณะที่พี่เอเองก็ปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่เช่นกันพี่เอเสร็จไป2รอบเป็นค่ำคืนที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความเร่าร้อนที่อีฟจะไม่มีวันลืมเลยค่ะ